برهان بنوی نرایتی سرکرده عبدالرحمن چوب و هرمی واو با مبسی رازی کنی سرکرده سوکول سربستنی ها و پیمانی لگه سرکرده عبدالرحمن لدجی چو چو آمان جی برهان سو دورگتن بوله هزکانی سوکو تاکو پشتی هزکانی عبدالرحمن بیستر کاد دوی اوش کسته گوری لبرانبر چو چو خواردیان لجاری کتایی برهان بزیره چی و کارامه خوی توانی شویه سرکرده کشتیگلی دریایی به هز رازی بکاد تاکو لدجی چو چو دا بزنجه بلام شویه دستی به پیلان دارشتن کرد با کشتنی برهان لترسی زیره چکی و کسایتی به هزکی و لیهاتو یکی همو اولاد ساوروانی انزامی زنجی دهاتون اما پیویستم با بیکرنوکانی برهان ایتا و کو بستر چوتو در زال بینگورم هیچ پیویستم با برهان نیا نه دبی هزکانی چوتو تک بشینم ببی اوی داوی یارمتی لبرهان بکم با پیلانکانی برهانم با اشکرا بو دوی اگری زنگ لنیوان منو چوتو در حل جیسه تاوکو عبدالرحمن سود لما ورگری پیویست بیکوشم نکره بیکوشین چونکه ایمه بوی داومان لکرد و بیت ایره تاوکو یارمتی من بداد لپیلان دارشتم با زنگ کمان زا کشتنی دبیت اوی نارزایی در برینی همو خلچی تکای و مکا اگر وازی لبینم امرو چی با من دکات بیانش او دکات با عبدالرحمن و هیرش من بودکن لیم ببورا بیرم لما نکرد بو رات سونا شیکی آوری بنیاریم بولای تاوکو رازی بکار لسر اوی واز لعبدالرحمن بینی و لیر بمینه تاو او کاتا بیزمان با کشتنی نابید بلکه نوی چه زور تاکا تی شیکی بینی رو بولای تا رازی بکات بناوی هاوریتی لای ایما بمینه تاو اشا بانی دینیرم فرمو او شربته بخوا ای سر کرد امرو روشی ده موانیا؟ بله بای باکور روشانه هل دکات زستان نزیگ بو توا راوچیانی ماسی و شوانکان دلین روی باکان همیشه لم روشانه دا دا گورن قسکانیان زور جوانه راستا میشه روی بوده چم وای بوده چی؟ ها؟ شیکی هات ها؟ داوائی لیب که بیتا جوره کم باشا هر جنس پیش بینیم نده که زلیلی ها و سر لگل تو بیت ایره نردم بشوی نیده تاکو هز به تنهایی نکد نه توانم ساتی چیش لبرهان دود کمو لو زیادر کسی کم نیه لکوت های دا گیشت نیو یکتری هاوره کم دوای اوی ماویگ لگ دابرای پیم بلشی چی دکری امرو لامان بمینی توا بله بیگو من خواردن من بو آماده بکم بسر چاو هر ایستا برهان دا یعنی هزکان من دست بشال کردن دکن همو سر کدکان سونتا گورپانی زنگکا ای تولا چو دبید بیگو من منش برگری لسنوری ولاتکم دکم منو تو پیشتر حوری بوین لروشانی من دالی من دا پیشتر یعن ایستاش بلان بو چی او قصه دکی لوکات دا هاورکم هیچ تیگ روی داوا؟ هیچ تیگ روی نداوا بلان پیم سیر ایمال من علی و هاورین کچی اوه لیک دوری نیستا وای بوده چم گنزاو نبی بو ایمال هر یکی لرزی شو کرده بین یعنده تبی یک من اوی تر من بکشید برهان زور چاکم واگو من دبن تو دوام لیدکی بیم ریزکانی سپای سوکو؟ بله بم شیوه هر دم لگل یک تری دبین هر واحد زلیلی حوصریش لیره با آرامیش یا مسر رباد نکت سر نوسی نادیار بیر لشوی نشی تر چاک دزانم کوا هاوریتی پیونده چی بطینا بلام راستی لهموش تک برستر و پیروستر من داواد لیدکم هاوریکم که بیت ریزکانی سپای عبدالرحمن و یارمتی بری بوهات ندی آماد زکانی بیر بکره ولوی پیم گوتی و بیر لو ناسوریانه بکو کتیای در جاوین اما محالا میل برجوندی کسایتی خود ارککاند لبیر باته ولا روی مروفایتی و روشتی مسلمانتی وره بونی و ریزکان من دلی چی؟ ده توی خزمتی عبدالرحمنت باب کم؟ اما راستا اگر واد کد مانای وای خزمتی کسوکار و خلچی ولاتا کد دکید واشی بوده چم اما تاکر ریگا بید که هاوریتی من تیده بردان دوید لسروی امش و برهان هول داد رازیم کن لسروی بسم ریزکانی سوی عبدالرحمن دام و علیم ببوری لوی نم توان رازی بکم داتون والا مدده اوا توانی رازید بکات بنایو راستی و هاوریتی شیکی من لجه فرمانی سو کوم و جیانم دا بخشم بوی گورم لو بتراز خزمتی گوریش ترناکم هرجیز من دل نیام لما تو پیاوی چی زرد و سوز و خیانت لسر کرده سو کو ناکیت سپاسی هستی برزد دکم دوای اوی برهان رازی نبو بیت نیو ریزکان من لکشتنی بترازه هیز رگه تاره چی تری نیا کشتی گلی دریای سوکو بسروکایتی شوی دستی بزولا کر برو گورپانی جنگ لکنار روباری شین جانی تی کشان و رای سر بازان لو پری برزی دابو دوای اوی سوکو بریاری زنجی دالت جی چو چو گرم سروکایتی ازکان لچوی نشت زین؟ لدوری دمی لو شوینه یا پیویست شاردراو بین لبرتاوی دجمن پیلانه چی چاک بمشوه یا دوچاری هرشی کتوپری چوچو نبین بیستو مسر کرده چوچو بسر سپای شاو دا ازال بوا اما ام کاتا روی داوا کوا هرشی کرده تا سر عمباری خوراشی سرشی تایبت بسوبا بله بگو من زانیاری تاکم پیگیشتو دلین چوچو عمباری گوره گوره هیو لناوچه یچی نزیک ایره ام بارکانی هم دکره تا پشت نوچه شاخی سور طول زگرافی نوچه که چک شهر ازای برز برهان راتونه هیشه چی شوانه بکی نصر ام بارکانی تو تو هزار سوار چک داده می بو ام کاره باشا لسر دعوکاری تو ام چالا چی انجام دادن اما گورتنی خزمت تو پیشکش مندکی برهان خوشحالم خزمتکانی خونتان پیشکش بکم هیوای سرکوتنت بوده خوازم گورم شویو لپالم کاره داده توی توسو بی کشید من حزناکم بما بنیشتا خوشی زاری کس بلام ده ترسم بزانه که ایم بول نوچونی نردو مانا برز برهان رازی بوی لستر پیشنیارکی شویو تاوکو یرشی چی شوانب گیدو سرعن بارگانی خوراکی توسو وای بوده زی کوا امیدی سرکوتن هبه؟ دتوانم لوشکانی و لسر او دا سرکوتن برز بینم بلام شویه لاو دا نبه نازانی بزنجه بوی زور لمن بیهستره دلنیام چوچو پاسوانی چی تندوتی جیدانه و لسر عمبارکانی خورا چی سپا اگر بکشری او پهلوان یک لناو دسه پیم بلیوانی برز لسو یا خود را بوچونه چی ترته ها دوای اوی شویو سر نکود لرازی کردنی من لرگای شیکی هاورم او منای وای پیلان داد رجی با کشنم باشه ویشی نارازتو خون مروف دبی پیش بینیش تکام بکات پیش اوی روب داد ای؟ برهان بسر کدیشی به هزو بیتوانه وصفی کردوم آشه دبی خون حلسم به هرشکو فی بسلی من مکوامن به هزم دتوانم لو چاکتر پیلان داب رجم لزنگ دا برز بران سکده شویو بریاری دا خوی حلسه بیرش کردم با سر عمباره کن لوانه سرکده شویو لقصه کنم تو ربو بید برز لوسو باشا تنها قصه سرزاره چیو زیادر نه بلا من لسرکده شویو دا ترسم لوی بکش رید چی؟ اما زنگه چی دوراو هر جیز بسر چوچو دا زال نبین تاکو بسر توری خو من دا زال نبین با ایمه کاتش کز نیستا برهان بمنی گود اشکره کوا چوچو شوینی عمبارکان زور بگرین دادنید بایه پیویسته لسر من یکم زر چوچو شکست پی بینین لدریاده او کاته دتوانین زنگه کمان لگلی ببینه و بیهزی بکین و گوتی شید کم و هیوا خوازی من با سرکوتن با سرکده شویه بگینه او وای پی گوتم گورم حوالی زموزولی کشتی گلی هرمی واو گیشت سرکده چوچو او بو فرمانی کر برگریه کهین لدریاده بدریجای روباری شین به هز بکن تنفو تو پیشتر پید نگوتون که سر کده سوکو نویری لدرجی من دا بزنجه بله بلا من پیش بینیم ندکرد که برهان سر کتو دبیل رازی کردنی سر کده سوکو اما با های زیرشی پلانکانی برهان نبوا بلکو با های او بوا که سر کده شویو انزامی داوا دیار شویو یخی بوله دا صلافی منو امپراتور و زنجی لدرجی من را گندوا پیویست زایچی تندو تیجی بودم تاکو کس چی تر نویری هر رسل دا صلافی من بکات بله بمبورا لگدانوکانی من لم رو آزور حالا بون گورم استا اوان آمدن بودن گال لدرجی من وام زانی تو پلان دا رجلشی لیهاتوی بلام گمانه کانم در روان دوا دوباره داولی بردون دکم گورم برهان دم زیرکتر بوی پیش بینی اوام نده کرد که روی داوا کشتی گلی دریایی اما به هیز رو شکز نه هنه پیویستیش من بیارمتی هیچ هیز اگنیا دبی خوم سر کرده اتی کشتی گلی دریا بکم ندشی شویو بای آماده من برو باشو یکان زار دست بزنگ بکه برهان تاو کو سرکوتن بدست بینی هرمی واو هزکانیان للای باشوری نزیگ روباری شین نشت زی کردوا چوچوش کشتی گری دریای لای با کردانوا دبی برهان چون زولا بکات لنبارو دو خدا بای زنگ حالی کرد دوای اوی سرکرده عبدالرحمن با بریارکی شویوی زانی که وزنگ لدجی چوچو دادکات شوی نکونکانی خوی با زیهنج لای سرکرده لیوچه و حت ناریزی سپای حمزه لنوچه چین زیگ لروباری شین لوکاته دا میشو سردانی هرمی ناوراسی کرد با پاساوی اوی حالتی ورا برزی لو شوی نهایا بلان با دلنیایی سلامتی لجانی برهان هات بو لبر اوی سرکرده کانی و هرم زور بگمی پیجوازیان لیکردم او سپاسی بو ایوه بلان برهان نبینم گورم اما زیداخه ایمه شوالی برهان من نیه ایم گوتن سوکو لوانه برهانی هوری منی کشته بی برهان مرو به چیزی رکو دتوانه کاری خوی جب جب کات راسته بلان کات اک پیوانی درنده و کشویو لیه نزیگ من زیره چی با کلگ نه برا زنه بی سرکرده شویو داوی لیکردوی که بیتا هرمی واو تاکو انزومنه چی زنجی پیک بینی زور پیست آماده بم لو دعوتا تاکو بشدار بم لو کوبونه و گرنگا نکایم چی عبدالرحمن او پیلانا منی شروعی بوده چم همو خلچه ولاده زن که شویو پیاوی چستم کارو درنده لوانه اما بسی وابه بود کشه تاکو پیوندی ببسی لگل چوچو بیر کرد نوکان زور لدور دروان حکمت بلا میز نامه یک من لبرهان و پینه گیشتوا و هز دکم پیلان دارشن با کاری تسناک اما راستا نتونم بو اوه مانای وای هاو پیمانی که رد دکمو اگر هر سوری بچید منیش دیم اروه منیش تیستم بار دکتر نیا تنها حمزه دبم لگل خوم نا ادر ریگ نگو تیل سروی هر بای کوا بین بو تی بشی ما بوی دوا مبست تیه لو تویش کردن لگل عبدالرحمن لباری زنگو گورو بیدنگ با عبد الرحمن دکوچم او کاتی زنگ من کوتای پی هاد لگل تو تو دلم دانا که به تاو کو کوتای نه نم بودو پیا و کجیانی لیتال کردم. بالا میز رگا تاری چی در میاد زغال کشتنی؟ هیچ کس نیه لخالتی عبد الرحمنی خوش نبی. او کس پیشی جوری لپیش آرز و کنم دیکوچم او کاتی هر علامت. برس حكمت ضد اسمه خانم توز اللي لها وصلي براني هوريماني في اسم بحرمتي ما هي زي لخان بلي بنهيني رام كردوها لحريمي واو بوكاري شي ببلا دميوي تاون بسر كرد عبد الرحمن بكوي هر استا سر كرد عبد الرحمن ليرانيا صوبو حريمي واو اتشتك هيا بلي زاني وما سر كرد شويو ديوي برهاني هاو سرم بكوجي هر امشو هوای گمانم بود تو راز بود. حوالی چی تریش هیا دلن شویو به تمام سرکر ده عبدالرحمنش بکشه. تو دلی ایلم حوال کسی؟ بله. نه ایلم هم کار گلاب کن. هی، اوال پیاو بناو بانگه سرکرده حمزه یک جان سهریم که برد دیت سر سفر جنابی سرکرده شایا سرکرده عبدالرحمن هات تن کشتی لگل ده تنها یک کشتی هم سرکرده حمزه و تنها چند سربازشان لگل ده گرم ها زور باشا جماره پاسوانکانی زور کما کشتینی آسانه نیاله برهان لینی زگوی توا سرکرده عبدالرحمن و سرکرده حمزه تاوروانی تون لرش مالکه تو بوستا با پارزگاری من لگل هنده سربازی تر دلنیاش بلوی که پاسوانکان یا شکتان پی نکن ها بایوی دست بنا خواردن کرا لگل سربازکان ورنو رش مالکه و عبدالرحمن بکشا وعده دست پی کردنی هر شکتان لگل دست پی کردنی موسیقای پاشان یک سر برهان بکشا و تیه گیشتی؟ ماله پیوانی گوزن برهان بدوا کرد لوانه نیزانی بی امالی رین لذیاتی او داویلی بردن دکم ای سر کرده او لگرانی چی پشکینین دایو هشتا نگراواتوا با پرداغ خوشاویشی ترد بوتی کم کشوالا زور سرده لکاتیک داویل جور خوارد دا خونوزی اگر با پوچه من کتی راوتی ماسیمو لیره دا جیم خواردنم بو هیناون هیوام وای بدل تامبی. وارد وارد. خدا من خوش هم زلو. کوپاشی را چکام لو دیگه گردد. دیگه ما با دیگه. برهان. بوچی هاتی بایرا. بنی هنی هاتو ما ایرا جوی بگر. سرکرده شویو پیلانی دارش تو با کشتند بوی تاکر آوا با. تاکو توش هست پیکر دو زلی خان. او افراد بوچی تو. كره ده يلا يلا برده ابو الاخبار ده عافيتو بي بخير بي عبد الرحمن يا وركاتي شخور بسر دبين يا مال شويني كشتي قال لي دير عين بويا بشي خد ورغرو وقت لمالي خد بي هلسو كودكا من سر سامن بدو صوزيد بو سر كده عبد الرحمن شو بدا حمزه دي تكاد دي دكم هدمه ترسيق لا اراد انيه سباس يا سي برز دكم قورم بلا ميستاي ملنا وراسي زنگدان بيويس سر كده عبد الرحمن باريزم ها تو زود با وفای اما با امشیونیا دی موزیقا جانکان آمده بید سایه جگر به بایرای برز برهن با قرآن برهن که برهن رای کردوه مدرس آوره کم برهن من حکمتم عبد الرحمن لما ترسیده خیراکا ایستا موسیقی یکم نشانه دست بیکردن مانا سربازکان مکر حکمت اوان تاوان یعنی هم ایمت تم بیاده که این بلای کمی دست بیم کنده ای یا الله امان زمان کشنی سرکزه عمد رحمانه آگه دارو هنشار بلن حمزه دیار حکمت نوستیه اوالا شویاته گره بگیریه دست به جنین موزقه بکن سپاس یو دعوته تان دکین ام زاره در باز بود بو زاره شتیریش دینه و برهان زور چاور روانوان کردی لچوه بوی عبدالرحمن زانید که اوان پیلانیان بو داروشتو بوی تاکو بود کجندکات دعوته کدا نه ولی نمان زانی بلام او بو کجانه که واش شوی سرکرده اتی دکردن تا استا خوتون عبدالرحمن عرضا بلیرم حکمت در بازی کردوین زلیله اگه داری کرد بولو پیلانا زوز پاستان دکم جیان تا رزگار کردم استا خوا حافیس بو چی لگل ما نگر ایتوا دواتر پید دلیم تو استا برو دا همواه بشان رابگینی بوست لنزیک ایرا دوای دو هفته تر بو چاوروانیم دوای دو هفته تر چاوروانت دبی اما چی لیره روی داوا؟ هر وقت سر کرده شوه پیش بینی که دوا در چو دجمن هرشه چی کتو پریه ناو با من پیویشت چاکتر و شعر بین ببورن حکمت و برهان پیلانکی شویه ان حل وشانده و کدیوی سرکد عبدالرحمن بکو جد همش به های کارزانی زلیله بکوا بخیرهی حکمتی آگه دار کرده و انزانی زنگکی استاوستاوه لسر گورانی آرستی بایکن لبروی او کاتب آسانی کشتی گلکی شویه زوله دکد لا القیده هاتو چو چو هول داداد زانیاری پیدا بکد لپیلانکی برهان لمیانه راو بوچونکانی تانفو کتی برهان پیلان داد رجی بوزنجی دا هاتو بلان چشه شویو به دستهنانی تیرکان و برهان بلانی پیدا داد بوی پیدا بکد دبه سرکوی لما کس نتوانه پیش بینی بکد